Slavă Domnului, peste voi toți, vor să dau și să ai deja amintă, dar una acum și urmă și în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, majestate, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Chiril, al Ierusalimului, Sfântului Glicherii, Mărturisitorul, și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Ochim și Ana și pentru noi tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, de multe ori stăm în viață și când mintea este mai odihnită de grijile lumii, ne întrebăm ce este viața. Nimic nu este mai înșelător în pașii omului și mai chimeric ca viața. Alergăm o zi întreagă, o lună întreagă, o viață întreagă și de fapt morim neștiind când și cum. Întreaga viața unui om nu este altceva decât o universitate cu foarte multe discipline în care trebuie să învățăm cum să murim. Singura certitudine este că se dă un simplu extemporal la această universitate și nu un examen care este anunțat din timp. El este atât de dur, fiindcă îți dai examenul în momentul acela a tot ce ai făcut în viață, cum ți-ai însușit disciplinele la care trebuia să te silești să iei note bune. Am vorbit puțin școlărește ca să intrăm în chintesența subiectului pildei de astăzi. Având în vedere că nimic nu este al nostru, ci doar toate sunt niște daruri, chiar noi înșine și viața din noi, implicit o minte înțeleată își poate da seama că este tributar cuiva, aceluia ce ne-a dus din a nu fi în a fi, aceluia ce ne-a păzit până am crescut mari, aceluia ce ne păzește acum și mâine, și până când vom fi, aceluia ce ne împodobește, dar și aceluia ce ne ceartă. Mintea noastră trebuie să le cuprinde pe toate și din toate acestea care le împlinim, le găsim în viața noastră, îl discernem pe Cel ce este lângă noi, pe Cel ce ne iubește, chiar dacă ne ceartă. Că atunci când ne ceartă, ne ceartă cu milă și o minte înțeleaptă ca unui elev silitor, trebuie să-și dea seama că a greșit cândva. Sau chiar dacă nu a greșit, să ia seama să nu greșească. Dragi credincioși, acestea fiind spuse, răsfoind viețile Sfinților, nu găsim altceva decât niște comori, niște izvoare cu o apă atât de limpede și atât de binefăcătoare sufletului nostru însetat. îi vedem pe acei oameni care au fost croiți în același aluat ca și noi și nu au avut altă carne, altă constituție biologică. Diferența dintre aceia și noi este doar mintea. Nu că ei aveau mai multă materie cenușie, nu că jumătate din corpul lor era creier, ci cum lucra mintea din aceea. Unii știau mai mult despre ziditorul lor, alții mai puțin, alții deloc. Dar atunci când au cunoscut că ei sunt ai cuiva, când și-au dat seama că vine vremea să-și dea acel extemporal la care va răspunde ce-a făcut o viață, și-a întors imediat pașii vieții pe cărarea cea bună și curată. Găsim la prorocul Isaia un cuvânt foarte frumos. Și i-ai pus pe aceștia, Doamne, ca o podoabă de mire și ca pe o podoabă de mireasă. Prorocul David în alt context. Iubiți îmi sunt prietenii tăi, Doamne, număra voi pe dânsii și mai mult decât nisipul vor fi. Astăzi Mântuitorul spune, care știm destule despre El, cine a fost, cine este și cine va fi, că Cel ce nu mă va mărturisi pe mine înaintea acestui neam prea curvar și păcătos, nici eu nu voi mărturisi înaintea Tatălui meu și a Îngerilor. Iar cel ce nu-și va lua crucea sa și să-mi urmeze mie, acela nu este vrednic. Sau în alt context, cel ce iubește pe tată și pe mama mai mult decât pe mine, sau pe fiică, sau pe fecior, sau holdă, sau aur, sau argint, nu este mie vrednic. Deci din toate acestea, ce înseamnă că să ne lepădăm de toate? Să începem să urâm pe cei care ne-au născut, pe cei apropiați ai noștri și să fim singuratici, precum vulturul pustiului. Și aici, în chip alegoric, spune Mântuitorul că așa cum mama și tata ne-au născut și suntem legați de cei apropiați ai noștri, frate, soră sau un prieten, așa patimile se lipesc de noi în aceeași rudenie. Și când ele fac parte din tine, așa cum tu ai făcut parte din născătorii tăi, atunci tu, ascultând glasul acelora care îți sunt ca o mamă, ca un tată, ca o soră, ca un frate, ca un prieten, nu ești lui Hristos vrednic. Ați văzut dumneavoastră când, trebuind să înveți, îți lepezi grijile celelalte și te țilești ca să iei o notă bună. Când, gospodar fiind în casa ta, vrei să împlinești ceva cât mai frumos după putința ta, lași celelalte griji și te concentrezi cu toată puterea asupra ceea ce vrei să desăvârșești. Cu atât mai mult trebuie să ne concentrăm ființa noastră, iubiți credincioși, mintea noastră, trăirea noastră, spre sfârșitul care, inevitabil, trebuie să-l trecem. Peste care nu poate absolut nimeni trece. Necazul mare este că nu știi când este. Ce-ar fi însemnat să fi lăsat Dumnezeu sfârșitul decis? Când ne nășteam, să ne fie plus Dumnezeu un semn, tu vei trăi atât. Omul era distrus. Mai bine că a lăsat obscur sfârșitul și examenul la care tu trebuie să treci și să dai seama de tot ce ai făcut. Nimeni nu este prieten cu cineva până nu împărtășește din ființa aceluia, până când se leagă, se face o comuniune din ființa, din trăirea, din gândirea aceluia, nu se poate lega o prietenie. Știindu-L pe Dumnezeu cine este, El nu așteaptă de la noi ca să-i fim prieteni Lui și El cu noi, decât un pic, restul știe să completeze Dumnezeu. Deci nouă nu ne trebuie, iubiților credincioși, decât acolo unde trebuie să-L mărturisim pe ziditorul nostru, să o facem, cum de multe ori am spus, puțin, dar bun. Că Dumnezeu nu este a multului, ci este a puținului, dar cingaș, sensibil, curat, pur. Fiindcă ceea ce faci, aceea poate să crească precum aluatul în copaie. Acel puțin, dacă este plin de viață și curat precum este sămânța, poate să crească copac mare și să nască alte semințe. O rază de lumină în întuneric te conduce mai bine poate decât în puterea soarelui, dar tu ochi ori de avânt. O carte de degeaba este scrisă deștept dacă mintea ta este seacă și ești atent în ea. În zadar îți explică cineva cuvântul dacă urechile tale sunt astupate. Și din aproape în aproape găsim că dacă suntem atenți la toți pașii vieții noastre, la tot cuvântul auzit, atunci ne umplem de credință, atunci se încheagă acel fir care poate să devină în timp parâmă ce ne leagă cu Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, dar nu iubirea doar dintr-un logos, dintr-o vorbă interminabilă, să țărească, să vorbim cu Dumnezeu, ci faptic. Puțin a vorbit Dumnezeu, dar concis. Așa să ne învățăm și noi să vorbim puțin cu Dumnezeu și să arătăm faptele. Uitați-vă dumneavoastră la lumea înconjurătoare care este zidită de același ziditor ca și noi, cât de multă este. Niciodată nu se explică ceva care ne încântă ființa noastră. Nu te cheamă copacul, vino la roadele mele și le vezi, sau o floare, vino și mă vezi cât de frumos miros sau frumos colorată sunt. Nici o pasăre, nici celelalte care ne îmbie pe noi spre viață și ne alungă tristețea, ci ele sunt mute în graiul lor. Dar mintea noastră, dacă le caută, acel puțin glas al lor ne deșteaptă mintea și alergăm spre ele. Așa este Dumnezeu de cinga și pisca din jos. El așteaptă un pic să dai, un pic de roadă, că restul se ocupă El. Întristător este când suntem mulți, când suntem surzi, când suntem seci. Când suntem copaci, doar frunze foșninde și acelea supărător. Spunea Sfânta Scriptură că cea stearpă a născut 7 fii și cea cu mulți fii a stârpit. Scriptura veche, care era constituită pe legea veche, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, era prolifică în timpul acela, dar venind Mântuitorul a stârpit-o. Nu a mai născut fiii legii vechi, fiindcă Domnul a închis legea veche și această arpă, adică biserica de astăzi, care este nou Israel, a născut 7 fii. Acei 7 fii nu sunt decât cetele sfinților, care Sfinții Părinți i-au clasificat după munca lor, după osteneala lor, în 7 cete frumoase, în 7 cete de prieteni al lui Dumnezeu, în 7 flori care închise într-un buchet dau o strălucire în întunericul necunoștinței noastre precum stelele pe cer. Și aceia sunt soborul tuturor apostolilor care au desțelenit pământul păgânismului și datorită lor, a seminței care au semănat-o în brazdele lor proaspete, am ajuns noi astăzi creștini. Ceata cealaltă este a Sfinților Apostoli, a Sfinților Proroci, apoi ceata arhiereilor din care a curs darul succesiunii apostolice care l-au luat Sfinții Apostoli la pogorârea Duhului Sfânt și au luat acel dar a ierta păcatele, prin ceea ce a spus Mântuitorul, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi și celor care veți lega, legate vor fi. Urmează ceata Sfinților Mucenici, singura ceată care va trece într-o trenă de încântări în ceasul judecății. Cei mai slăviți din ceruri, cei mai slăviți prieteni ale Dumnezeu, fiindcă și-au dat examenul cel mai dur al vieții. Cu sângele lor și cu viața lor au mărturisit credința în fața răutății, a ingemonilor. Ceata cuvioșilor, urmează ceata pusnicilor care s-au uscat în crăpăturile pământului, prin scorburile copacilor, ținând frontul precum grănicerul ca cei din ținutul care îl păzesc să doarmă liniștit, iar el stă neodihnit. Aceia au fost pusnicii grănicerii ortodoxiei. S-au dus în crăpăturile pământului și în cele mai singuratice locuri, acolo ostenindu-se în cel mai greu război, să atragă cetele diavolilor în pustie și acolo să se lupte o mocârdeață de om cu un stup de diavol precum albinele în jurul stupului. Iar în cetate oamenii care credeau în Dumnezeu erau lipsiți de patim, mulți din cei care se osteneau și ei din ființa lor să rugească pe Dumnezeu. Și avem și ceata împăraților care au fost drepți, împărați care prin scetru puterii nu s-au uitat la cârtirile boierilor lor, ai generalilor lor, a clevetirilor lor și s-au făcut drepți în mărturisirea lui Hristos, dând edicte cu putere imperială de a opri sângele creștinesc și de a lăsa biserica să prospere, biserica cea adevărată. Iubiți credincioși, noi din firea noastră, nu că așa ne-a făcut Dumnezeu, ci din firea noastră cârtitoare căutăm în orice conjunctură a vieții, când suntem inculpați, să ne aducem niște circunstanțe atenuante. Gândiți-vă ce ceartă ar fi între om și Dumnezeu în ceasul judecății. Că, Doamne, eu am căzut în cutare păcat, fiindcă neputința în care Tu m-ai lăsat m-a determinat. Sau cei din jurul meu m-au forțat. Dar ai căutat să vezi că este scris. Ai stătut împotriva păcatului până la sânge ca să nu-l faci. Și atunci ești iertat. Iubiți credincioși, ne plac întotdeauna niște idoli în lume și mai ales în activitatea care întreprindem și pentru care ne jertfim. Dacă ești cântăreț, îți alegi niște idoli în ai cântării. Dacă ești pictor, în ai picturii. Ești poet, așișterea. Dar de ce nu-ți cauți acești sfinți ai lui Dumnezeu să-i vezi în viața creștinească? Bineînțeles că un poet nu-și va căuta un idol în pictură sau în sculptură, ci în branșa lui. Iar tu, dacă nu îți cauți un prototip, un chip frumos într-un sfânt să-l vezi cum a trăit, înseamnă că este sec la tine acel sentiment și acea lucrare duhovnicească. Că dacă în tine nu există ceva care să te determine să mergi pe acel drum, înseamnă că nici nu cauți. E destul de logic și firesc. Dar dacă noi suntem creștini, haideți să punem un început bun și să vedem cum au crescut creștinii dinaintea noastră. Răsfoim viețile sfinților, dar cu mintea înțeleaptă și odihnită, și căutând precum o albină să culegem ceva dintr-un cuvânt de acolo, găsim oameni care au trăit în toate etapele istoriei, prin toate păturile sociale, din ambele sexe, oameni care au fost în toate vârstele, așa că nimeni nu se poate disculpa în ceasul judecății, Doamne, eu am fost prea mic, eu am fost femeie și nu bărbat, eu bărbat și nu femeie, eu am fost sărac și nu bogat, acela a fost bogat și eu nu sărac ca să pot să mărturisesc pe Dumnezeu. Că așa este omul de cârtitor, pendulează după cum îi cântă struna lui ca o trestie în bătaia vântului. Deci, iubiți credincioși, oriunde ne-am ascunde în ceasul judecății, va veni câte un glăscior de acolo și va mărturisi. Ne aducem aminte din viețile sfinților de un copil care, fiind dus cu mama lui la mărturisire în fața ighemonului și chemat fiind de ighemon să spună dacă mărturisește pe idol, copilul în glasul lui mărunt, simplu, dar curat, a spus în fața acelui tiran, mama lui rămânând în spatele lui: eu mărturisesc pe Domnul care îl mărturisește mama mea. Dar ghemonul a făcut acest lucru că, văzând pe copii chinuit, poate ea se va întoarce la idolatrie. Dar a lăsat Dumnezeu pe copil în glasul lui curat ca să mărturisească adevărul. Și nu l-a înfricoșat moartea, ci mama lui a fost ca un soare, mama lui a fost cel mai puternic import și în fața morții, el copil fiind. Nu mărturisesc pe Dumnezeii voștri, pe Dumnezeul mamei mele. Și în momentul acela, atâta tirania a putut fi în mintea acelui tiran, acelui ighemon, că lovindu-l cu piciorul, copilul s-a rostogolit pe treptele de piatră și a murit în fața mamei. Și a rămas, iată, în examenul vieții, prietenul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu și Sfântul nostru. Găsim o altă pildă. Nu vreau ca să intru mai mult în sufletele dumneavoastră, ci sunt lucruri trăite, de același a luat ca și noi, oameni ca noi. Pe timpul prigoanelor creștine, sfinții se izolau sau îi izolau ighemonii în pește. Și era o ceată numeroasă de creștini împreună cu un arhiereu închiși într-o peșteră. Acolo urma să moară prin inaniție. Episcopul, știind că ei sunt neîmpărtășiți, cu prima ocazie a căutat să trimită vorbă în cetate, să trimită Sfintele Taine, nu cumva mărturisitorii lui Hristos să moară neîmpărtășiți. Episcopul din cetate nu avea cum să trimită pe cineva acolo în peșteră, fiindcă peștera era păzită. Și nu putea trimite, că l-omora ighemonul. Atunci a aplicat acest truc, sau cum să-l numesc, a luat un copil de creștin și l-a școlit spunându-i așa: copil, eu îți dau ceva sfânt, tu să ții mânuța la piept, în partea inimii. Și să nu lepeți mânuța de acolo, fiindcă este mare păcat. Și să te duci la peșteră acolo, că acolo te caută cineva și să dai această cutiuță aceluia. Copilul și-a primit misiunea și știind că este ceva dumnezeiesc, și acei copii erau aproape de peșteră. Văzându-l de departe, acei mulți s-au bucurat că vor începe jocul. Și solicitat fiind acesta, acest copil să înceapă jocul, el l-a refuzat. L-au bătut copiii până l-au lăsat abia vin. Dar soldatul care păzea peștera a văzut acea gâlceavă copilărească și a venit și l-a salvat pe copii. L-a luat în brațe și iarăși a venit Dumnezeu cu darul său nețărmurit. Copilul în agonia morții atât a putut să spună: du-mă la peșteră. Și întrebat de soldatul Ligemon ce ai acolo, a spus: Sfintele. Iar el așa s-a cucerit de gestul copilului încât că l-a dus și l-a dat în brațe episcopului care abia l-aștepta în peșteră. Mulți vom zice, o pildă oarecare, o tragedie, o epopeie, fiecare cum o gândește. Dar iată un om ca noi, copil fiind ca noi. Și iată cum a fost ales de Dumnezeu și și-a dat același examen, frumos, care a rămas de pomenire. Puneți, iubiți credincioși, copiii de astăzi cu copilul acela, care încă nici n-au deschis ochii bine și deja țigara în gură și înjurătura pe limbă și sidările părintești cât de dure sunt. Și sunt aceiași copii. Poate mulți au niște rezerve față de Dumnezeu dintr-o pietate exagerată. Dumnezeu nu se mai uită la mine că eu sunt prea păcătos, prea mocirlos. Uitați-vă la Sfânta Marie Egipteanca, la Sfânta Evdochia, la tâlharul de pe cruce. Mocirloși de atâta păcat, iată cât de frumos au întrerupt păcatul și s-au dus și l-au mărturisit pe Dumnezeu, fiecare după cum Dumnezeu le-a deschis cărarea spre mântuire. Poate altul zice că e neputincios și împătrânit în păcate. Și nu se mai poate întoarce, că Dumnezeu ce să mai primească un ciot ca mine, părăginit fiind și obidit de povară păcatului. Vedeți, sfinții care în toamna vieții lor, cu ultima suflare, l-au mărturisit pe Hristos. Iarăși mă întorc la aceeași universitate. Fiindcă nu știm când este examenul și dacă astăzi încă sunt viu, am mare certitudine că Dumnezeu încă mă mai iubește și mă așteaptă. Poate mulți, scotind lucrurile lui Dumnezeu, vor zice: de ce pe acel copil l-a luat prematur și nu l-a lăsat să trăiască? Și cum a suferit Dumnezeu pe acesta păgân, omoritor de creștini, până în toamna vieții și iată că i-a mijlocit să se mântuiască? Tocmai aici este mare nedumerirea omului păcătos, iar pentru o minte creștinească nu este altceva decât să discernem bunătatea lui Dumnezeu. Pentru acel mic, Dumnezeu, cercetându-i viața, l-a găsit atât de curat. Nu avea sens să mai țină încă o părâmă de viață, că el, intrând în maturitate și în tumultul lumii, putea ajunge un oarecare tiran, ticălos. Că lumea schimbă mult mintea omului. A avut atâta putere păcatul să schimbe mintea sfinților, așa că Dumnezeu i-a făcut un bine acelui. iar pe acesta care a trăit la adânci bătrânețe, tăvălit în potopul păcatelor. Cât de bun este Dumnezeu, nu s-a scârbit de el și a curs viața în oasele lui. L-a păzit toată natura și toată lumea înconjurătoare, i-a rămas prietenă ca să poată trăi în pace și în liniște. De aici nu ne dăm seama de bunătatea lui Dumnezeu. Și pe ultima sută de metri, în ultimul pas al vieții lui, a găsit Dumnezeu o fărâmă de viață, o scânteie, și aceea a înflorit, s-a făcut foc mare și iată-l mântuit, poate chiar sunt. Iubiți credincioși, tare multe se pot spune și multă cerneală am consumat scriind despre acești prieteni al lui Dumnezeu, despre aceste flori ale raiului, despre aceste mocârdețe din lut în sufletii țidirea lui Dumnezeu, care ca noi au fost, dar o minte dumnezeiască. Dar oricât am spune, teamă-mi este să nu vă obosesc urechile, fiindcă, după cum v-ați rarefiat, văd că mulți își ocupă ființele lor cu alte lucruri. Timpul, am spus întotdeauna, este cel mai mare hoț. Tace și fură din noi. Și ceea ce fură, niciodată nu mai putem recupera la cele mai înalte instanțe omenești. Așadar, el fiindcă trece pe lângă noi și smulge tot în ceea ce noi ne lăudăm cândva, atenție trebuie să avem în orice pas ca nu cumva să lăsăm mintea nelucrând cele dumnezeiești. Că dacă mintea ta lucrează cele dumnezeiești, Dumnezeu te îmbracă într-un foc, într-o lumină. Și păcatul mai greu se apropie de tine și să te facă ca un robot lui, ca o slugă. Iubiți credincioși, cu o fărâmă de credință în inimă, cu o minte cât de cât lustruită, măcar într-un colțișor, dar pentru Dumnezeu, așa să pornim în pașii vieții noastre, având în vedere faptul că mâine murim și o certitudine că mâine vom muri și vom da față în față cu Dumnezeu, să ne rugăm Lui ca să ne ierte pentru tot ce am făcut rău și să ne păzească pașii, ca nu cumva să mai greșim. Iar Lui, de acolo din nimicnicia noastră, din puținul nostru, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!